Далей на хвалях радыё Свабода, і зараз прапануем падарожныя нататкі з метра Бартосіка, які наведаў мястэчка Багданава у Валожынскім раёне, дзе шукаў слядоў вайны і партызанкі. У савецкім партызанскім руху на Беларусі былі такія эпізоды, пра якія не расказвалі на школьных уроках мужнасці. Яны не апісваліся ў мемуарах партызанскіх камандзіраў, пра іх маўчалі савецкія газеты. Пра гэтыя эпізоды памяталі і ў голас стараліся не гаварыць толькі тыя, каго бяда кранулася непасрэдна і людзі абазнаныя. Гэтыя эпізоды называюцца ваеннымі злачынствамі. Такое злачынства адбылося на хутары каля Багданава 23 красавіка 1943 году, калі партызаны ноччу расстралялі сям'ю старасты Станіслава Вайяніцы. Былі расстраляныя дзеці і цяжарная жонка. Невядома, ці былі ўзнагароджаныя выканаўцы гэтага подзвігу, але па рэакцыі тых, хто пра яго ведае, зразумела, што гэтаму подзвігу жыць у вяках. Казімір Радвіловіч, найстарэйшы жыхар Багданава, аж кіпіць, што гэтае забойства проста сышло з рук. Каб немец страляў іх, гэту сям'ю, а то стралялі нашыя. Нашыя. Гэта абідна, што нашы. А як пасля людзі з імі кантачылі, размаўлялі? От з гэтымі людзьмі, каторыя расстралялі дзяцей. І знали, і размаўлялі, а нашы, ўжо як сказаць, ўжо іх не маглі зрабіць, расстраляць. Не маглі. Што значыць, яны быццу невінныя. Можа, іх заставіла, якая власть там ўжо, ці што, каб іх. Это не лічылася ваенным злачынством. То не абідна было бы нікому, каб немец страляў. То што, вінаваты ён, што я пашоў? Бо я хацеў, можа, лёгкого хлеба, можа, лёгкого хацеў службы. Брат Казіміра, Эдуард Радзіловіч, быў добра знаёмы з адным з выканаўцаў гэтай акцыі, партызанам Фёдарам Завадскім. Таму і дэталі той ночы расказвае як відавочца. Разалі страшна. Немцы вішелы. Палачылі, крычалі, там людзі плакалі. А коні, видзіце, чувствуюць, тоже расстрэльвалі. Мальчык, двух хлопчыкаў, уже два браты спалі. І аднаго застрэлілі, другого малых. А што, гэты Завадскі, ён гэтым подзвігам хваліўся? Да, ён просто хваліўся. Ён тады быў, пасля вайны выдвінуўся, быў тут невялікі нац, ён быў колдаўшчыком. А ён ўжо быў мой начальнік, і я яму падчыняўся. Ён быў бездзетны, ён быў з другой жонкай жыў. Гэна жонка першая яго кінула, а гэта сама тут другая была. Ён такі быў, гэта ўсё расказваў, ўсё, ён любіў чарачку. Такі расказваў, таку пачацца сядзе, ну ўсё расказваў, ўсё партызанку сваю расказваў. Яны ўсё найболей у гэных лясах былі. Туды, ў большых лясах, туды яны. А часта яны рабілі такі, што цэлыя сем'і стрэлялі? Нет, не чуваць было тут, не сказаць, не. А як людзі на яго глядзелі, ну это же нелюдь. А пасля вайны? Пасля вайны Фёдар Завадскі, які стрэляў малых дзяцей. Гэта злачынства. Ці я штосьці блытаю? Ці ён подзвіг зрабіў? Коні, кажа, я гаварыў ім. Гаварыў, ён кажа, што такі даўшы былі прыказ. Кажа, даўшы такі прыказ, от. Такую-такую сям'ю кору убраць. Ён ўсё расказваў, ён даже расказваў мне, што пасілі каровы, і от адзін хлопець быў дужэй, я яму даў па уху. А тады ён пайшоў партызаны, прыйшоў яго застрэліў за гэта. За гэта? Да, за гэта. Ты кажа, ён прасіўся, а я, кажа, сям'ю ну, застрэліў. Завадскі Федзя. Апошнія словы выдатна лішні раз ілюструюць, чым была вайна для былых суседзяў, спосабам для вырашэння асабістых крыўдаў. І вельмі важна, што партызаны забівалі дзяцей не па асабістай ініцыятыве, а па загадзе. У раёне Багданава ад канца 42 году дзейнічала партызанская брыгада імя Чкалава. Хто аддаваў гэты загад і ці ведаў пра яго камандзір брыгады Міхаіла Міхаіл Іванавіч Грыбанаў, пра гэта мы, напэўна, ніколі не даведаемся. А вось хто быў сапраўдным героем той вайны, распавесці можна. Майму суразмоўцу Эдуарду ў 43-м годзе было 9 гадоў. Ягоны дзядзька працаваў на вадакачцы пры чыгунцы, і маленькаму хлопчыку не раз прыходзілася рызыкаваць жыццём, носячы ў адзенні запіскі са звесткамі пра рух цягнікоў. Вядома, Эдуард Радвіловіч не лічыцца ветэранам і не атрымлівае ад дзяржавы ніякіх ільготаў і ўзнагарод. Ён мне запісачку, а мае бацькі жылі вот тут на футары там. Я ён мне запіску сюды ў заваратнік заложыць і кажа, ідзі, толькі не ідзі праз двор, кажа, патучы на нянацто немцаў стаяла шмат. І кажа, ідзі ў касцёл, там дзе цяпер касцёл, дарога, паганай дарозе. І знаеце, што было? Быў бы Хатын тоже у Богдана. І вот я даходжу, як ён сказаў, пашоў я паганай дарозе. І я вот даходжу, вы знаеце, што ад касцёла. А яны немцы прыехаўшы, там кар'ер быў, выбраўшы пясок. І вот адзін немец, Гергер, гаворыць, падыходзь стары. Гергер і гэты стаіць. Ну, падходзь трэці кліча. А мне ўжо іду хоч, але я знаю, што нешта я тут панясу за гэтым. Думаю, злоіч капут, ну, забіў. Думаю, будзь клікаць, што рабіць? І я тут, така туды сюды. Вырашыў гэты мяне главны. Ён на іх, ай, Гергер, нехта іх маю махану, рукой нагаварыць, але не клічыць мяне. Што рабіць, ён будзе клікаць? Чу чакаць, чакаць застрэляць? Што рабіць? Ляду, я шырыша, куро на іх не ўглядаю, шыра. То я толькі залажу, вон тут недалёко, заходжу за хворку, скольки. Выходзіць ён мне, гэты камандзір ўжо. Выходзіць, выцягвае гэту запісачку. Ну там што, распісання мусі паяздовым быў даўшы на чыстэнтам. Так яны мяне, каб ж яны тады паклікалі, быў бы Хатын. Што ж, яны запіскалі, на што прачыталі бы? Распісання гэта, яны ж зразу узналі бы, як што ён там напісаўшы, што распісання гэта. А ён сам не мог перадаваць. Ён чыльна пад такой стражай быў, што ўсё. Так вот гэтыя запіскі насіў. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. svaboda.org. Цэлы свет. Запрашаем. На хвалях свабоды выслухайце падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка. Эдуард і Крыстіна Радвіловічы жывуць насупраць былой сядзібы рушчыцаў, ад якой засталіся толькі абгарэлыя цагляныя слупы. Руіны добра бачныя з вакна. Яны кожны дзень нагадваюць пані Крыстіне пра далёкія даваенныя часы. Часы яе дзяцінства. Справа ў тым, што Крыстіна жыла ў гэтай сядзібе і памятае яе да драбнейшых дэталяў. Красота была, очень красота. Та дорога была туды з гэтым домами. А там было озеро большое, такое круглое, обсаджено кругом безом. А посередине лодки вылавали, тут паны приезжали на Лятницко. Слупы вот такие большие были тут у брамы этой. Эта аллея была ж до дороги обсаджена этими березами. Что, я ну, есть это озеро? Ну, есть оно там, але заросши там чем-то. И дубы кругом там были с той стороны саджены. И тут клёны, кляны, липы вот тут кругом были. И нивы эти плакущие такие. А нам особняк был дадены на той бок ручья. У нас особенный был особняк, да уж, для батьку моему и мати. А батька столяр? Батька столяр, а мать была на кухне. И кругом были ж яблони, сады были яблоками, яблоня прямо у окне было, стояла. Откроешь окно, вот зараз и доставай яблоки. Ну, так а гэтыя парабковскія дзеці, як жа ж яны не мелі таго клаўздоступу, так маці набярэ, і ў фартухі набярэ тых яблыкаў, і ім пасыпне пад сетку. А вы маглі гуляць па гэтым садзе? Мы маглі гуляць, патаму што нам агароджаны разам з домам нашым. І хадзілі з дзецьмі, гулялі іх намі. Старшая мая сястра. І гэта Анджэй быў сын іхны. Анджей был. Ну, у вас такое дитинство было такое... Рай был, рай. Мы не имели ніякой, ни голоду не видели ничего. Потому что батька был, я же говорю, припанох робил, и потом после войны робил, маэстровал это людям, окна, двери робил. Привозили из Вильна, привозили на этой ляльке, кукольный театр проезжал. И это вообще парабки туда сходили, что глядели. Рушатся вы дети. Яны говорили только по-польски. Нет, тут так жили, попросту, по-белорусски, как поехали в Польшу, там по-польски. Аднак вернемся з цудоўнага даваеннага рушчыцавага маёнтку ў страшны 43-й. Хоць за забойства дзяцей ніхто не панёс ніякай кары, проста так яно з рук не сышло. Народ сам узнагародзіў партызана Фёдара Завадскага. Вось такой гісторыяй. Ён памёр, знаеце, ён так і скора памёр, ён не скора, што вайны, ён доўга быў. Ён памёр болей 60 дзён. Пад 70 дзён было. Да, дзе-то так. Бездзетны. Ён бездзетны. А не ў ярацішках? Яго, у яго золотые зубы были, говорили, что валялась голова, когда вы выбили. Правда? Неправда, неправда. Отопустили память. Знаешь там. Что, копали, неправда. Валялась голова? Да, казала, выйдет его. Неправда. Когда могила разрыта, и валялась голова. Неправда. А як там было? Нехто разрыл. Да разрыли землю, видели зубы золотые. Яго все постоянные, так вот, что снимали, издирали. Нават калі праўды ў гэтай гісторыі няма ні каліва, стаўленне да героя з боку людзей надта выразнае. Бяззубая галава на разрытай магіле. Чым не помнік дзета забойцу? Мае суразмоўцы не памятаюць, колькі дакладна чалавек было расстраляна ў тую ноч. Крысціна кажа, што было 7 душ. Нехта кажа, што болей. На багданаўскіх могілках стаяць два помнікі. На адным з іх імёны Марыі і Браніславы Вайяніцаў, маці і жонкі таго старасты. На другім напісана, што тут ляжыць радзіна Вайяніцаў, без пераліку імёнаў. Але з памяці тутэйшага люду гэтая гісторыя не знікне ніколі, бо зло засталося непакараным. Хавалі, знаеце, сабраліся людзі, очень шмат, я говорю, плачу было ўсяго, за то, што, знаеце, ну цэлу столькі магіл, бо выкапалі, лажылі, рады старых там усе, ой-ой-ой, і там і мы, я ще пад Рашчаком быў, все людзі сышліся на гэта пахарон, усё, але... Не было войска ніякого не было, ні рускаго, ні партызаны не выйшлі, ні адзін, ні гэты самы, ні нямецкі не прыехалі, нікога. Хавалі проста людзі ўсе самы. Але плачу было, плакалі страшна. Продолжали подорожные нататки из метро Бартосика из мястечка Богданова Воложенского района.